Afgelopen donderdag was ik met koopavond in het centrum, samen met mijn neef David Gendum. Er werden handtekeningen uitgedeeld bij de fleet. We zijn zwaar populair zoals dat heet. En toen zag ik Jennifer, ze liep daar. Hey yo, ze zag er lekker uit, dus ik riep haar even bij me, ze zei me. Yo, ik had jou al wel gezien, maar yo, ik dacht jij hebt het veel te druk met al je fans en zo misschien. Ik vroeg hey yo, wat zijn de plannen? Ze maakten de tjuri en keken alsof ze wilden zeggen jullie mannen. Ik zei wat nou, die aap van jou die komt toch wel uit de mouw. Dus zeg het me nu maar gauw. Hey yo, toen kwam het door. Oké, ik wil ook een handtekening, maar dan op mijn beeld. Ik zei wat jij wil, maar dat soort taferelen zullen echt wel elders plaats moeten vinden. Ik zweer het, ze zagen uit om te verslinden, maar ik bleef cool en vroeg wat doe je straks. Zei ook, oh, weet nog niet, weet je wel, lekker quasi laks. Dus ik zei het lijkt erop of dat we samen gaan zijn. Ze vroeg hoe dan, vanaf het Leidseplein tram 1 of 11 naar Oud-West. Hey, en als je zin hebt in strippen verspillen, dan pak je de 6. Dan stap je uit bij Sanders Meubels en dan blijf je staan. Dan kom ik eraan, zo gezegd, zo gedigidaan. Ik zou mezelf niet zijn als ik daar op tijd was gekomen. Ik had 10 uur afgesproken, maar werd onderweg weer onderbroken. Die chick stond daar zo wat te koken. Het was over 10:30 en ze was al lang niet meer dezelf. Wie denk je wel niet dat je bent, zei ze. Ik zei meisje, geen reden tot krijzen. Kijk, zie ons samen zijn als een feest. En ook al zie je dan geen slingers, zie dat dan even door de vingers. Snap bedoel, toen moest ze lachen. Ze zei ik mag je en sorry dat ik kwaad werd. Maar ik was bang dat het te laat werd. Ik had mijn zus beloofd om thuis te zijn voor 12. Ik had zoiets van oh jawel, daar halen we. Versie voor vierboeters. Hey, getokken over koetjes en kalfjes. Maar joh, van koetjes komen kalfjes. Hey joh, van koetjes komen kalfjes. Nee man, ik ken je man, ik ken je. Hey, maar nu wil ik meer horen man. Heb je meer van die zoete stories voor me? Check dan. Yo, die zaterdag daarna liep ik in mijn oude woonplaats in volle gang. Het wandelende vraagteken uit de hangen. Hup, sterrenlures aan de kant. En gewoon hand in hand met die onderbroeken humor door het land. Daar ook, bij die bushalte, een vrouwelijke gestalte. Dus ik ging erop af, want die piraterij bevalt me. Maar oeps, het was een ex. Ik vroeg hoe gaat het, ze zei goed en met jou. Ik zei met mij is alles flex. Het grappige was, ze keek een beetje haatdragend. Maar op hetzelfde moment zo zaadvragend. Ik zei laat me je helpen met die boodschappen. Want hey, die tas. Ze zien er zwaar uit en ik ken die trappen naar je stulpje. Dus je ziet eruit als een tulpje dat water nodig heeft. Ik ben de gieter die het geeft, ze zei hey peet, nokken. Ze ging een beetje mokken, maar 10 minuten later liep ik vrolijk op mijn sokken. Ze vroeg of ik bleef eten, dus ik dacht het zit wel pluis. Maar s'avonds zei ze hey, je moet nu wel naar huis, dit is niet langer meer je thuis. Ik zei de school, dook in mijn capuchon, bedankte netjes voor alles en stiefelde naar een station. Maar onderweg dacht ik, mijn Scott, dat is bij de hand. Ja, extin stuur je zomaar niet naar Schotland. Dus ik miste expres die laatste trein aan Amsterdam, keerde terug naar haar flat en bleef meteen tot bam. Ze zei zo, ben je daar weer? Ik zei nou een offie. Hey, maar zij wist ook wel, ik kwam heus niet op de koffie. Ik zei die laatste trein die was gewoon te vroeg weg. Ze zei en dat moet ik geloven? Ik zei yo, dat is wat ik je zeg. Dus geen trein, geen bus, wat gaan we doen? Ik dacht ik geef haar zogenaamd vriendschappelijk een zoen. Maar ze kuste me plotseling in mijn nek. En opgewonden zei ze pootje maakt me gek. Ze gaf me troetelnaampjes en kuste steeds lager. Ze zei jij sport sokken drager, rokkenjager. Je kijkt altijd naar mijn reet met de ogen van de kleurs lager. En lager, en lager, en lager, en lager. Steeds lager, nog lager, tot onder aan mijn buik. Weet je wel wat ik bedoel? Schudden voor gebruik. Enzovoorts, de hele nacht door. Ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, joh, ze gingen voor. Zwevende in de zevende hemel en ik vergat heel mijn kiespijn. De volgende ochtend werd ik gewekt door een liespijn. Ik dacht ik pleit hem snel voordat ze wakker wordt. Maar ze was al wakker en ik kreeg het op mijn bord. Ze zei ik zie het wel, ik ben niet achterlijk. Je kwam alleen voor één ding. Ik zei we zijn Siamese tweeling. Ik zal hem echt moeten dressen. Ik bedoel je niet te flessen. Maar mijn fans zijn ongeduldig en ik moet hun dorst gaan lessen. Muziek is nu eenmaal waarvoor ik leef. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik niks om je geef. Ze zijn maar al die chicks die je er buiten mij hebt naaild. Waarom weet je dat dan? Ik zei maar Julio Iglesias dan.